10. Skrčila jsem se pod stolem a málem na několik chvil předstírala bezvědomí. Hlava se mi točila. Před očima mi tančila rudá kola. Zakryla mi výhled, protože se mi do zad zakousla ostrá bolest. To není dobré. Musíme jít, Julie. Přitiskla se zády ke zdi. Jsi jako oni. Jako lid. Ne. To je něco naprosto jiného. Naprosto jako lid. Mám s lidem tolik společného, že kdybys věděla celou pravdu, s křikem bys utekla. Musíme odsud, Julie. Nemůžeme tady zůstat. Venku je možná víc těch věcí a my máme rozbité dveře a prolomenou clonu na okně. Musíme odsud zmizet. Zavrtěla hlavou. Bolest mi trhala páteř na kusy, až mi do očí vyhrkly slzy. Nedokázala jsem si vzpomenout, kdy mě naposledy něco tak strašně bolelo. Násilím jsem se ovládla a přešla do klidného šepotu. Jsem to pořád já, Julie. Přísahám, že udělám všechno proto, abych tě ochránila. Ale teď musíme utíkat, dřív než se vrátí s více rivkami. No tak, zlatíčko. Vylez. Prosím. Polkla a chytila mě za ruku. Pomohla jsem jí spod stolu. To je moje holka. Jdeme. Co to bylo za magii? Zakázaná kouzla. Nesmíš nikomu říct, že jsem je použila, protože bych z toho mohla mít potíže. Slova moci ovládala samotnou podstatu magie. Základní slova. Nestačilo je jen znát, museli jste je vlastnit a při pokusu o jejich ovládnutí jste nedostali druhou šanci. Buď jste je ovládli, nebo zemřeli. Nejschopnější mágové znali dvě nebo tři. Já jich měla 6 a nechtěla jsem nikomu vysvětlovat proč. Byla mou zbraní poslední záchrany, tvoje záda. Já vím, v dosahu se nacházelo jen jediné místo, které mělo silnější zabezpečení než můj byt. Pobočka řádu. Pod její budovou se skrývala krypta. S neproniknutelnými clonami a pancéřovanými dveřmi, přes které byste se mohli dostat jen po chvíli soustředěné palby z houfnice. Zkusila jsem telefon. Pořád nic. Z řádu pro nás tedy nikdo nepřijede. Od pobočky nás dělilo 15 minut svižným klusem. S děckem za zády 20. Brnkačka. To zvládnu. Jen potřebuju něco, čím otupím bolest. Aspoň maličko. A pak to bude v pořádku. V koupelně jsem měla odloženou regenerační soupravu. Udělala jsem krok ke dveřím. Páteří mi projela vlna tepla a v zátylku mi vybuchla horká, drásavá bolest. Trhala mi kosti na kusy, rvala vazy a snažila se mě srazit na kolena. Stěžka jsem dopadla na podlahu, zabodla šavly do dřeva, opřela se o ni a snažila se zůstat vzpřímená. Záviselo na mě bezpečí dítěte. Místnost se mi rozmazávala před očima. Zdi se před mýma očima zamžily a ohnuly jako vlny na vodě. Hrozilo mi, že se utopím. Cítila jsem vlastní krev. Julie mě popadla za paži a vzlikala. Musíš vstát. No tak. Neopovažuj se umřít. Neumírej. To nic, zašeptala jsem. To nic. Magie se vytratila ze světa. Znovu zavládla technologie. Přinesla sebou nový výbuch bolesti. Musím hlídat dveře. V téhle chvíli můžu udělat jen to. Vědomí jsem nabývala a zase ztrácela, urputně jsem se skrze mlhu snažila zůstat bdělá, když jsem ucítila, jak někdo přichází. Instinktivně jsem se po něm ohnala. A minula, vypadáš, jako by tě někdo prohnal mlýnkem na maso, ozval se Curanův hlas. Zachráněna pánem Šelem. Jaká ironie, bude v pořádku. Ozval se Julijin hlas. Jo, přisvědčil. Cítila jsem, jak mě někdo zvedá z podlahy. To mě Curan vzal do náruče. Bude v pohodě. Pojď se mnou. Už jsi v bezpečí. Postel, v níž jsem ležela, byla neuvěřitelně pohodlná. Poblaženě dlouhou chvíli jsem si dovolila odpočívat, spola utopená v luxusně měkkých pokrývkách. Bolest ustoupila. Sice pořád ještě číhala kdesi u beder, ale ne tak silná a společnost jí dělalo uklidňující teplo dobře provedené léčivé magie. Stále jsem byla naživu. Ten jednoduchý fakt mě činil neskonale šťastnou. Jak jsem se zahrabávala hlouběji do polštáře, všimla jsem si cípu bílé vedle mě. Natáhla jsem se po něm a dotkla se čepele zabiječe. Už jste vzhůru, drahá dámo. Řekl povědomý hlas. Dolitle. samozvaný doktor všech bytostí divokých a smečkových. Seděl na židli u stolní lampy a na klíně měl položenou prastarou ošoupanou knihu v měkké vazbě. Od minula se vůbec nezměnil. Stejná modročerná kůže, stejně prošedivělé vlasy, dokonce i stejný drobný úsměv. Během vyšetřování případu redpointského stalkera mě dával dohromady dvakrát a v Atlantě byste nenašli lepšího mága léčitele. Objala jsem polštář. Tak se znovu setkáváme, pane doktore. To v skutku ano. Se mnou tam bylo ještě děvče. Kde je? Dole. Derek jí krátí dlouhou chvíli. Dovolil bych si říct, že si jeho společnosti opravdu užívá. Derek se svýma obrovskýma hnědýma očima a omračujícím úsměvem. Chudák Red nemá šanci. Co se se mnou stalo? Neurážela jsem ho otázkami ohledně zakrváceného oblečení. Věděla jsem, že ho spálil. Otrávili vás. Zkoušíte meze mých schopností pokaždé, když se potkáme. To je mi líto. Díky za záchranu. Zavrtěl hlavou. Nemůžu za to já, ale magická erupce. Hluboká magie propůjčuje všem kouzlům více síly. I těm, která ovládá skromný lékař-léčitel. Ledové pařáty mi zabubnovaly na páteř. To bylo opravdu tak vážné. Přikývl. Skoro jsem zemřela. Vzpomněla bych si na spoustu příležitostí, kdy jsem se octla na hranici života a smrti, ale nikdy předtím na mě nezávisela ochrana dítěte. Jen tak dál, Kate. Prostě sis jako blbeček musela stoupnout zády k oknu. V okamžiku, kdy se postavím znovu na nohy, musím pro Julii najít bezpečné místo. Nemohla jsem snést představu, že by se do ní ty dlouhé pařáty rivek zabořily. Kde vlastně jsem? V jihovýchodní pobočce smečky. Debatovalo se nad tím, zda by vás neměli převést do pevnosti, ale převládl všeobecný názor, že byste to nepřežila. Skoro slovo od slova jsme si zopakovali konverzaci, kterou jsme vedli před 10 týdny. Až na to, že tehdy jsem na sebe a několik stovek upírů nechala spadnout rozpadající se mrakodrap. Široce jsem se usmála. A jak jsem se dostala sem? Jeho veličenstvo vás sem doneslo. Oplatil mi úsměv. Tahle část se taky nelišila od té minulé debaty. A tentokrát je taky spálený na uhel, nebo pro změnu rozseknutý na dvě půlky. Ani jedno, ozval se Curran. Kdybych stála, nadskočila bych. Nějak se ocitl ve středu místnosti. Následovala ho mladá žena, která na podnose nesla 4 misky. Nicméně mu na náladě příliš nepřidalo, že musel přerušit odpočinek a zachraňovat hlupačku, která si vždycky ukousne větší sousto, než dokáže zvládnout. Dolitle se spěšně zvedl, uklonil se a odešel. Curran se přesunul ke stolu u paty postele. Žena tam položila tác a také odešla. Když za ní zaklaply dveře, zůstali jsme v pokoji pouze já a pán Šelem. Tolik radosti. Nejradši bych se s ním nesetkávala vůbec, ale když už na to došlo, raději bych byla ve skvělé formě, jelikož to byl zlý, odporný skurvisin, kterému dělalo ohromnou radost, když mě mohl dostat do rozpaků. Namísto toho jsem tu ale ležela bezmocná, v posteli a na území smečky. A ještě k tomu mě zachránil. Chtěla jsem splynout s přikrývkami a nebýt. Možná bych mohla předstírat, že jsem usnula a on odejde. Curran si mě prohlížel. Vypadáš strašně. Díky. Snažím se. On na druhou stranu vypadal skvěle. O několik centimetrů vyšší než já. Široká, svalnatá ramena neskrylo ani volné triko, které měl na sobě. Pohyboval se s elegancí vrozenou velmi silným a přirozeně rychlým lidem. Vyvolával dojem potlačované síly a zuřivosti, jež se dokázala uvolnit s děsivou intenzitou. Když jsem ho viděla naposledy, vlasy měl sestřižené tak, aby se za ně v boji nedalo chytit, ale dnes vypadaly delší, začínaly se mu kroutit. Netušila jsem, že má vlnité vlasy. Curran vzal jednu z misek, chvíli si ji prohlížel, jako by šlo o něco důležitého, a pak ji ke mně přinesl a podržel ji přede mnou. Vonělo to božsky. Najednou jsem umírala hlady. Sedla jsem si a popadla misku oběma rukama. A hned ji zase pustila a foukala si na prsty. Byla horká jako roztavená láva. Troubo. Položil misku na přikrývku přede mě a podal mi lžíci. V životě nastanou občas chvíle, kdy neexistuje nic lepšího než talíř s horkou kuřecí polévkou. Díky. Za polévku a za to, že si mi zachránil zadek. Už zase, není zač. Dostal si průzkumné mapy. Billy, jsou zpátky v zásuvce. Sklapni a jes. Suran vzal do Littlovu židli, přistavil ji k posteli a posadil se. Kdybych natáhla pořádně nohu, mohla bych se ho prsty dotknout. To znamenalo, že byl nepohodlně blízko. Přisunula jsem si zabíječe blíž k sobě. Pán Šelem pozoroval, jak jím. Takhle uvolněně usazený vypadal skoro obyčejně. Chlap o něco starší než já, docela pohledný. Až na ty oči. Ty ho vždycky prozradili. Byly to oči Alfy, zabijáka a ochránce, pro kterého život jeho smečky znamenal všechno a na nikom jiném mu nezáleželo. Nesnažil se mě teď spražit pohledem. Jen mě pozoroval. Ale mne neošálil. Věděla jsem naprosto přesně, jak rychle se ty oči dokázaly zalít smrtící zlatou. A už jsem viděla, co pak následovalo. Suran měl na povel přes 500 kožoměnců. Půl tisíce duší, které uvázly na rozcestí mezi člověkem a zvířetem, z každého se mohl vyklubat masový vrah. Vlky, hyeny, krysy, kočky, medvědy. Všechny je spojovaly jen dvě věci. Touha zůstat lidmi a oddanost smečce. A Curran byl jejím zosobněním. Uctívali zemi, po které kráčel. Vypadá to, že jsem odhalil tvé tajemství, odtušil pán Šelem. Stuhla jsem lžičku na půl cesty k ústům. A bylo to. Zjistil, co jsem vlastně zač a teď si se mnou pohrával. Jsi v pořádku? Zeptal se. Trochu si pobledla. Za pár okamžiků přestane se šarádou a roztrhá mě na kusy. Pokud budu mít štěstí. Jaké tajemství? Tajemství, jak ti zacpat ústa, vysvětlil. Prostě je nutné ubít tě skoro k smrti a pak ti dát misku kuřecí polévky. Zdvihl ruce. A vytoužené ticho je zaručeno. Vrátila jsem se k jídlu. Haha. Moc vtipné. Co jsi představovala, že jsem tím myslel? To nevím, zamumlala jsem. Pro skromného žoldáka jako já jsou způsoby pána Šelem zahaleny tajemstvím. Nevíš, co je to skromnost? Alespoň se ke mně choval stejně, jako kdybych stála na nohou připravená bránit se a nebyla upoutaná na lůžko a neusrkávala polévku. A když už jsme u toho jídla. Odložila jsem misku a toužebně se zadívala na tác. Dala bych si přídavek. Léčivá magie donutila mé tělo spalovat živiny ve zrychleném tempu a teď jsem doslova umírala hlady. Curran vzal z podnosu další misku a nabídl mi ji. Natáhla jsem se po ní. Jeho prsty se dotkly mých a na chvíli tak zůstaly. Zadívala jsem se mu do očí a spatřila, že mu v šedých duhovkách tančí zlaté jiskřičky. Mezi pootevřenými rty se mu zableskly zuby. Popadla jsem misku a rychle se stáhla. Koutky úst se mu skřivily v náznaku úsměvu. Přišla jsem mu zábavná. To nebyla zrovna reakce, kterou bych jakožto zástupce řádu ráda vzbuzovala. Proč si mě zachránil? Pokrčil rameny. Zvedl jsem telefon a na druhé straně do něj vzlikala hysterická holčička něco o tom, že umíráš, že je úplně sama a blíží se nemrtvý. Myslel jsem si, že by to mohla být zajímavá tečka za jinak nudným večerem. Keci. Přišel tam kvůli Julii. Kožoměnci trpěli zničující dětskou úmrtností. Polovina jejich dětí se rodila mrtvá a čtvrtinu přeživších museli zabít, když v pubertě prohráli zápas o lidskost a stali se z nich lupové. Jako všichni kožoměnci Curran děti zbožňoval a navíc nenáviděl upíry. Pravděpodobně se rozhodl, že takhle zabije dvě mouchy jednou ranou. Zachrání Julii a zároveň to natře lidu. Zamračila jsem se. Jak Julie věděla, že má zavolat zrovna sem? Co jsem pochopil, stiskla na telefonu vytáčení posledního čísla. Chytré děcko. Řekneš mi, do čeho ses zase namočila? Nebyla to otázka, ale rozhodla jsem se to tak brát. Ne, ne, ne. Skřížil ruce na prsou, až se mu vyrýsované bicepsy vyboulily ještě o něco víc. Pořád jsem měla v živé paměti, jak se napnuli, když mě jednou zdvihl za krk tak, že jsem se nedotýkala podlahy. Víš, co se mi na tobě líbí? Nemáš vůbec rozum. Sedíš tady v mém domě, skoro neudržíš lžičku v ruce a přesto se odvažuješ říct mi ne. Tahala bys smrt za vousky, kdybys na ně mohla dosáhnout. V podstatě nebyla smrt až tak mimo dosah. Kdybych natáhla nohu, mohla bych do ní kopnout. Zeptám se tě znovu. Co jsi dělala? Tohle byla beznadějná bitva. Julie neměla proti Derekovi šanci. Vyklopí mu úplně všechno a on to pak povypráví Curanovi. Ale to bych se dřív propadla do země, než bych Curana nechala, ať mě zastrašuje. Vida. Vrátím smečce průzkumy, které si nechala proklouznout mezi prsty, a místo odměny mě sem přineseš, vyslýcháš mě a vyhrožuješ mi ublížením na zdraví. Jsem si jistá, že řád bude nadšený zprávou, že kožoměnci unesli jednoho z jeho zástupců. Curan zamyšleně přikývl. Aha. A kdo jim to asi poví? Dobrá otázka. Mohl by mě zabít, tělo by se nikdy nenašlo. Řád by mé zmizení zas tak tvrdě nevyšetřoval, prostě by mě zařadili do seznamu obětí šílenství kolem magické erupce. Hádám, že ti prostě budu muset nakopat zadek a utéct odtud. Statečně jsem vypila zbytek polévky a hodila veškeré slušné vychování za hlavu. Asi jsem to neměla říkat. Leda ve svých snech. Nikdy vlastně nedošlo na ten zápas, co jsi mi sliboval. Možná bych vyhrála. To jsem asi taky neměla říkat. Koupelna je tady kde? Curan beze slova ukázal na dvoje dveře po levé straně. Vymotala jsem se z pokrývek. Opravdu jsem potřebovala na toaletu. Otázka zněla, jestli mě nohy vůbec unesou. Curan se usmíval. Co ti přijde tak legračního? Na kalhotkách máš mašličku, odtušil. Podívala jsem se dolů. Měla jsem na sobě cizí krátké tílko a vlastní modré spodní prádlo s úzkým krajkovým lemem a droboukou bílou mašlí. Zabilo by mě podívat se, co mám na sobě, dřív než ze sebe stáhnu přikrývku. Co je na mašličkách špatného? Nic, teď už se nepokrytě zubil. Ale čekal jsem ostnatý drát. Nebo jeden z těch ocelových řetězů. Chytrák. Věřím si dost na to, abych mohla nosit kalhotky s mašlí. Mimo to jsou měkké a pohodlné. To bych se vsadil. Skoro to zavrněl. Polkla jsem. Dobře, teď bych se měla buď odplazit zpátky do postele a zakrýt se, nebo se kruci dostat do koupelny a zpátky. A jelikož se mi nelíbila představa, že bych udělala v pokoji loužičku, cesta na záchod byla jedinou možností. Předpokládám, že asi nebudeš tak ohleduplný, abys mi poskytl trochu soukromí. Ani náhodou, ucedil. Zkusila jsem sklouznout z postele. Všechno jsem měla pod kontrolou do chvíle, než jsem na nohy opravdu přenesla váhu. V tom okamžiku se pokoj nebezpečně nahnul do strany. Curan mě zachytil. Paží mě objal kolem zad, po kůži mi přeběhlo zamrazení. Ale no tak. Potřebuješ pomoct, drsňačko. Díky, zvládnu to sama. Odstrčila jsem ho od sebe. Držel mě ještě o vteřinu déle, dával mi tím najevo, že by mě mohl strapnou lehkostí znehybnit i proti mé vůli. Zatnula jsem zuby. Užij si to, dokud můžeš. Brzo budu zpátky na nohou. Poodešla jsem od něj, úspěšně se mi podařilo jít vzpřímeně, dokud jsem se neopřela o nejbližší dveře. To je šatna, poznamenal. Proč já? Mírně jsem upravila trajektorii, dorazila ke dveřím koupelny, vklouzla dovnitř a vydechla úlevou. Bylo to až příliš těsné. Všechno v pořádku. Zeptal se. Nemám tam za tebou zajít a držet tě třeba za ručičku nebo tak. Zamkla jsem dveře a slyšela, jak se směje. Parchant. V koupelně jsem našla bílý župan, takže jsem se odtamtud mohla vynořit alespoň s malým zbytkem důstojnosti. Curan to nekomentoval, jen zdvihl obočí. Dobelhala jsem se k posteli, vklouzla pod peřinu a objala zabíječe. Zatímco jsem si odskočila, někdo odnesl polévku. V poslední misce ještě trocha zbyla. Venku byla tma. Kolik je hodin? Brzy ráno. Byla v bezvědomí přibližně 6 hodin. Změřil si mě tvrdým pohledem. Co chceš? Zamrkala jsem. Prosím. Mluvil pomalu, dával si záležet na každém slově, jako bych byla retardovaná. Nebo nahluchlá. Co bys chtěla za ty mapy? Teď bych ho nejradši pořádně praštila po hubě. Jeden z členů smečky ke mně přišel požádat o laskavost. Když ti řeknu, kdo to byl, slíbíš mi, že ty lidi nepotrestáš. To nemůžu zaručit, když nevím, co mi řekneš. Ale přesto bys mi to měla říct. Teď si vzbudila mou zvědavost. Nesnáším, když mě někdo z něčeho vynechává. Jo, řeknu ti to a ty vyrazíš spáchat masakr. Tvoje prostořekost mě unavuje. Kosti pod Curanovou kůží se začaly přeskupovat. Nos se rozšířil stejně jako čelisti. Horní red se rozštěpil na dvě půlky, aby pod ním vynikly obrovské zuby. Hleděla jsem do tváře noční můry, příšerného křížence mezi člověkem a lvem. Oči se mu neměnily nikdy. Zbytek. Tělo, paže, nohy. Dokonce i vlasy a kůže zůstaly lidské. Kožoměnci měli tři formy. Zvířecí, lidskou a jednu mezi tím. Mohli se proměnit do kterékoliv z nich, ale vždy podobu měnili kompletně. Mnoho z nich muselo vynakládat velké úsilí, aby si mezi formu udrželi a mluvit v ní znamenalo velký úspěch. Tohle dokázal jen Curran. Přeměnit část těla do jedné formy, zatímco zbytek zůstával v jiné. Normálně bych s Curranovou tváří v meziformě neměla problémy. Byla souměrná, dokonce se u něj neobjevoval ani obvyklý syndrom kožoměnců, mám moc velké čelisti a nesedíme dohromady, ale byla jsem zvyklá, že je tvář pokrytá šedou srstí. Vidět ji potaženou lidskou kůží mi nedělalo dobře na žaludek. Všiml si mé hrdinské snahy nezvracet. Co zas? Rukou jsem udělala kolečko kolem svého obličeje. Srst. Co tím myslíš? Na tváři nemáš ani kousek srsti. Curran se dotkl vlastní tváře. A v tom okamžiku nebylo po zvířeti ani stopy. Seděl přede mnou opět v lidské formě. Promnul si bradu. Během magické erupce vnitřní zvířata sílila. Curranovo podráždění způsobilo, že jeho ovládání ovlásek povolilo. Technické potíže. Okomentovala jsem to a okamžitě toho zalitovala. Upozorňovat někoho tak posedlého kontrolou, že se mu právě mírně vymkla z rukou, nebyl zrovna nejchytřejší nápad. Neměla bys mě provokovat. Hlas mu zhrubl. Najednou vypadal poněkud hladově. Nikdy nevíš, co můžu udělat, pokud se přestanu plně ovládat. Sos, spaste svoje duše. Úplně se třesu. Většinou takhle na ženy působím. Předtím, nebo potom, co se pomočí a svalí se před tebou na chlupatá záda. Naklonil se dopředu. Odcházím. Máš poslední šanci. Zastavila se za mnou Mion. Aha, odtušil. Tohle. Svaly na čelistech se mu napjaly. Seděli jsme v pochmurném tichu několik minut. Snažila jsem se počkat, ale nakonec jsem to nevydržela. Mion, připomněla jsem mu tiše. Víš, koho si chce vzít? Chce se stát manželkou mého potenciálního ex-přítele, kterého jsem obvinila z únosů, mučení se sexuálním podtextem a kanibalismu. Ano, a tobě to nevadí. Ne, keci, zavrčel. Možná mi to není tak jedno, jak bych chtěla. Ale to neznamená, že je budu držet od sebe. Když jsem Mion viděla Inu, docela to zabolelo. Mělo by mi být jedno, že je Crest jasně přesvědčený, že je mnohem lepší než já. Ale stejně se mě to tak trochu dotklo. Jistě, bez pochyby byla krásnější, elegantnější a uhlazenější. Ale taky hrozně připomínala. Umírající labuť. Patřila k druhu ženy, kterou když požádáte o čaj, po chvíli se vrátí z kuchyně, aby vám oznámila, že voda vře. A bude čekat, že se s tou kalamitou poperete za ní, zatímco vám bude rezervovaně stát po boku. Myslím, že jsem se v dané situaci zachoval víceméně rozumně, odtušil Curran. Jak si k takovému názoru dospěl? Ještě pořád oba žijí, nebo ne? Možná ji doopravdy miloval a její ztráta ho bolela. Nebo z něj mluvilo zraněné ego. Hrdý alfa, jehož krásná žena opustila kvůli obyčejnému člověku. Slabochovi, kterého nemohl ani cítit téměř každý kožoměnec, s nímž se kdy potkal. Přála bych si, abych to sobě i Curranovi mohla ulehčit. Jenže jediný způsob, jak se s tím vypořádat, znamenal nechat je vzít se. Nech je být, prosím. Vstal. Promluvíme si o tom později. Currane, co je? Když se od nich odpoutáš, budeš se cítit líp. Proč si myslíš, že se mě to nějak dotýká? Skoro dodal ještě něco dalšího, ale nakonec si to rozmyslel a odešel. Když jsem tam seděla na posteli, cítila jsem se hrozně osamělá. Takhle mi naposledy bylo, když jsem zjistila, že Greg umřel. Rozvázala jsem pásek županu a lehla si. Výprava do koupelny následovaná napjatou konverzací mě unavila. Chtěla jsem, aby je Curran nechal uspořádat svatbu a já to měla z krku. Něco se pohnulo za oknem. Zvedla jsem hlavu. Nic. Jen obdélníkový kus oblohy, neznatelně světlající úsvitem. Pokoj byl někde ve druhém nebo třetím patře. Kolem nebyly žádné stromy. Uložila jsem se zpátky na polštář. Prima. Jakoby toho nebylo dost, ještě začínám mít halucinace. Ťuk, ťuk, ťuk. Rivka. To rozhodně ne. Ty holky neměly ve zvyku klepat. Vyklouzla jsem spod peřiny a přešla k oknu. Žádné mříže ani alarm. Hádám, že když zvládáte vyčenichat kapku krve i v 5 litrech vody, poplašná zařízení vás příliš nezajímají. A jen naprostý šílenec by riskoval vloupání do domu plného stvůr. Otočila jsem se. Ťuk, ťuk, ťuk. No tak dobře, jasně. Přistoupím na pravidla hry. Západka byla staršího druhu, kovová a těžká. Budu muset použít obě ruce, abych okno otevřela. Položila jsem zabíječe na parapet. Za sklem se do tmy rozprostírala prázdná ulice. Povolila jsem západku a vytáhla okno nahoru. Před oknem ležela úzká římsa, jen o něco širší než okrasný cihlový rám, vyčnívající ze zdi. Brán se tam najednou objevil přímo přede mnou. Rukama mi přimáčkl dlaně k parapetu. Ahoj, holubičko, zazubil se na mě. Jen se na to podívej. Tvůj hezký nůž nikde a já tě držím za obě ruce. Co teď uděláš? Praštila jsem ho čelem do nosu. Au. Ztratil rovnováhu, pustil mě a zamáchal pažemi. Těsně předtím, než začal padat, jsem ho zachytila za kabát. Ruka se mi otřela o známý plastikový balíček. Neuvěřitelné. Trhnutím jsem ho vtáhla do pokoje a sebrala mu mapy, které měl zastrčené za pasem kožených kalhot. Z vynaložené síly se mi málem podlomila kolena. Snažila jsem se, jak to jen šlo, udržet se na nohou a zavrčela jsem na něj, ty si znovu ukradl ty mapy. To chceš umřít. Vyfrkl z nosu trochu krve. Nemůžu tomu kurva uvěřit. Rozbila jsi mi nos 2x za den. To mi zaplatíš. Vyskočil na nohy a zaútočil na mě. A zastavil se, když se mu o hruď opřela čepel zabíječe. Možná jsem byla slabá, ale stále rychlá. Kdo jsi, co tu děláš, kdo je pan Kápě a proč chce Julii? A kde je její matka? To je všechno. Hřbetem ruky si otřel krvavou šmouhu na rtu. Ano. Vlastně ne. Proč je ten kotlík tak důležitý? Kam se poděl? Jak je do toho zapletená Morrigan? Kam se vlastně ztrácíš, když se teleportuješ a proč pořád kradeš ty mapy? Dobře, teď už je to vše. Mírně se na zabíječe natlačil. Už chápu. Chceš mě jen kvůli informacím v mé mysli. Kdo je pan Kápě? Bílá roba. Chapadla. V očích mu zasvítilo. Povím ti, co teď uděláme. Položíš mapy tady na postel. A když napočítáme do 3, oba po nich sáhneme. Pokud vyhraješ, povím ti, o koho se jedná. Když vyhraju já, budeš má. Já, mrkl na mě. Mimochodem, hezká mašlička. Odvážila jsem se podívat dolů. Samozřejmě, že mi pásek na županu povolil. A teď celý svět ví, že nosím kalhotky s mašličkou. Přitáhla jsem si robu blíž k sobě. Na jak dlouho budu tvoje? Na věky, sjel mě hodnotícím pohledem. Bez urážky, ale zas tak přitažlivá nejsi. Pro jedno kvítí slunce nesvítí. Jedna noc bude stačit. Musela jsem uznat, že nepostrádá talent. Urazit a zároveň lichotit jedinou nabídkou, k tomu člověk potřeboval zvláštní um. Ale nehodláš zmizet do mlhy a ty mapy vzít, že ne, zdvihl ruce ve smírném gestu. Dobře, dobře, přísahej při jméně Morrigan, že pokud vyhraju, dohodu dodržíš. Výstřel naslepo. Sledovala jsem, jak zareaguje. Zaváhal. Pro něj podobná přísaha znamenala vážnou věc, což znamenalo, že pravděpodobně půjde o bohyni, již uctívá. Přísahám při Morrigan, že budu ctít naši dohodu. Vyslovil to jméno podivným způsobem. Pravděpodobně tak, jak by se mělo správně vyslovovat. Pohodila jsem zabíječe na postel, aniž bych zbrana spustila oči a položila mapy na pokrývky. Ustup zpátky 3 kroky. Oba jsme se dali do pohybu současně. On couval do středu místnosti, já k židli u zdi. Na 3. 1, řekl a předklonil se jako běžec. 2. A vrhl se po mapách. Popadla jsem židli a přetáhla ho s ní. Padl k zemi jako podťatý. Praštila jsem ho znovu, abych se ujistila, že na podlaze zůstane. Překročila ho a zvedla mapy. 3. Vyhrála jsem. Teď by bylo ještě skvělé, kdyby se se mnou přestal točit pokoj. Zachrčel a vyvalil se z něj proud obscénních nadávek. Víš, co je tvůj problém? Podceňuješ mě, protože jsem žena. Dloubla jsem do něj nohou. Jméno toho chlápka v kápi, prosím. Bolgor pastýř z rodu Fomoár. Mlha zavířila a zmizel. Nohy se pode mnou podlomily. Padla jsem na postel. Fomoár. Takže Fomoriani. Pradávní nepřátelé Morrigan. Teď rybí zápach začal dávat smysl. Mořský démon samozřejmě bude smrdět rybinou. Zamračila jsem se. Bran slouží Morrigan. Ona a Fomoriané se navzájem nenávidí. To dává smysl. Ale co ten pastýř chce po Julii? Dveře se rozletěly do kořán a dovnitř vtrhl Derek následovaný dvěma kožoměnci ženského pohlaví. Ukázala jsem jim mapy. Tady. Dvakrát za jeden den. Dlužíte mi to. Derek převzal mapy a přičichl k ním, zatímco dámy zkoumaly okno. Je pryč, prohlásila ta mladší. Derekova tvář se roztřásla vsteky. Najdu ho. Nikdo nám tohle nesmí provést dvakrát za sebou. Co se děje? Do pokoje vkročil Curan. Derek pobledl. Hodně štěstí s vysvětlováním tak masivního narušení bezpečnosti. Bran se objevil v pokoji ve spirále mlhy, trhnutím rozevřel župan, aby mi ho mohl strhnout z ramen. Políbil mě, až jeho zuby křísly o moje. Pokusila jsem se ho kopnout kolenem, ale očekával to, takže úder zablokoval nohou. Když si uvědomil, že se mi jazykem do úst nevpáčí, pustil mě. Stejně tě dostanu, slíbil mi. Curan se po něm vrhl, ale zachytil už jen cáry mlhy. Hřbetem ruky jsem si otřela ústa. Ublížil ti. Zeptal se pán Šelem. Kdybych dokázala očima metat blesky, sežehli by ho na místě. Záleží na tom, co považuješ za ublížení. Co je to tady za cirkus? Curan zavrčel. Opravdu působivé, řekla jsem mu. Ale on už tě neslyší. Omotala jsem si župan znovu kolem těla, vydrápala se na postel a přikryla se. Na jednu noc bylo toho vzrušení až dost.